इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इस लम्हे में मैं कुछ भी जानू ना, तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले बन गए सिलसिले, तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले बन गए सिलसिले, तो सनेमा जब से मिले। ओ सुध बुध खोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे। ओ सुध बुध खोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले बन गए सिलसिले। कर तुझको पाया इस तरह से मुझको जीना आया, खुद को खोकर तुझको पाया इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी लगन में सब है गवाया इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी हंसी मेरी खुशी, मेरी खुशी तू ही, तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले बन गए सिलसिले।